ενώσεως και ντρόν, ο Σαββίδης δεν είχε όπλο. Όπλο δεν μπήκε ο άνθρωπος, φαίνεται ούτε η αστυνομία τον είδε. Μπήκε με ένα μπουφάν, μέσα δεν φαίνονταν τίποτα. Μπήκε μέσα διαμαρτυρηθεί όπως θα διαγνύει οποιοδήποτε πρόεδρος. Το όπλο που... Ο άνθρωπος αυτός απλώς μπήκε μέσα στο γήπεδο. Κύριε Φωκά, τη φωτογραφία με το όπλο την είδατε? Τη φωτογραφία την είδατε με το όπλο? Εσείς έχετε πιστεί ότι έφερε όπλο ο κύριος Σαββίδης ή πιστεύετε ότι είναι κάποιο είδους μοντάζ? Δεν το είδε κανένα. Ούτε αστυνομικοί το είδανε, δεν το είδε κανένα απαραίτητο. Αυτή η εικόνα ήταν πολύ μετά που έφυγε η ομάδα του Ολυμπιακού. Είχαν αποχωρήσει όλοι. Παρακαλώ και πολύ. Η φωτογραφία από πού προέκυψε δεν ξέρω. Άρα μπήκε να διαμαρτυρηθεί με τον μπουφάν ο άνθρωπο. Ναι, μετά έβγαλε τον μπουφάν. Έμεινε μόνο του και έβγαλε από την αγανάκτηση του μπουφάν του. Μάλιστα. Και τραβήξε κάποιο σε φωτογραφία. Όπλο δεν μπήκε ο άνθρωπος, φαίνεται ούτε η αστυνομία τον είδε, μπήκε με ένα μπουφάν. Εσείς έχετε πιστεί ότι έφερε όπλο ο κύριος Σαββίδης ή πιστεύετε όχι, ότι είναι κάποιο είδους μοντάζ? Δεν το είδαμε το όπλο, δεν το είδαμε. Ο άνθρωπος είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι στην Ένωση Κεντρών, κάτω από το Λεβέντι, επιλογή του Λεβέντι. Δεν είδε όπλο. Το έχουμε δει όλοι εμείς, βλαμμένοι είμαστε. 10 εκατομμύρια και όλος ο πλανήτης που το συζητάει. Και όλοι οι οργανισμοί που εξαιτίας αυτού παίρνουν μέτρα ή θα πάρουν μέτρα. Ο βουλευτής δεν το είδε, άρα κάτι περισσότερο γνωρίζει. Είναι βουλευτής, δεν είναι ένας τυχαίος. Δεν έχουμε στείλει εκεί όποιον και όποιον. Με στη Βουλή το βλέπετε, το ακούτε καθημερινά. Είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι. Είναι ότι καλύτερο έχει η Ελλάδα, το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Τη φωτογραφία την είδατε και απαντάει αυτό. Τη φωτογραφία την είδατε. Αντί να πει τη φωτογραφία την είδα. Πολύ ωραίος διάλογος, έτσι κι αλλιώς. Να μείνουμε λίγο στον Τζανακόπουλο όμως, γιατί προσφέρει περισσότερη χαρά και ευεξία σε όλους μας. Ο Καμένος χαρακτήρισε ομήρους τους δύο αξιωματικούς. Υπό Κουβέλης μιλάμε υπερτροφικές δηλώσεις. Δεν είναι όμοιροι, είναι εχμάλωτοι. Παρ' όλα αυτά το είχε πει ο Καμένος. Και από εκεί και πέρα έχουν έρθει όλοι να πούνε ότι ο Καμένος δεν εννοούσε αυτό ακριβώς. Και την καλύτερη βέβαια δικαιολόγηση την έκανε ο Τζανακόπουλος. Η κυβέρνηση, κύριε εκπρόσωπε, συμμερίζεται την άποψη των υπουργών της ότι η φράση του κύριου Καμένου περί ομοιρίας είναι άστοχη και ο λόγος του υπερτροφικός, όπως ακούσαμε σήμερα από δύο κορυφαίους υπουργούς, όπως είναι ο κύριος Σκουρλέτης και ο κύριος Κουβέλης. Ακούστε, νομίζω ότι ο κύριος Καμένος έκανε τη σχετική αναφορά προφανώς μεταφορικά. Και ανεξάρτητα είμαστε στα τέσσερα και αυτή η κυβέρνηση είναι στα τέσσερα. Προφανώς μεταφορικά. Τι ακριβώς μεταφορά ήθελε λεκτική να κάνει ο Καμένος όταν λέει τους δύο εχμαλώτους ομήρους? Κάποιος δεν ρώτησε παραπέρα. Του έκαναν μια ερώτηση του Τζανακόπουλου και λέει αυτό που λέει. Μια δεύτερη ερώτηση, γιατί τα σχήματα αυτά λόγου χρησιμοποιούνται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο στα προφορικά, στα γραπτά, για να δείξουμε κάτι άλλο από αυτό που θέλουμε, ένα παράδειγμα. Γι' αυτό το λόγο, εν πάση περιπτώσει, που χρησιμοποιούνται εδώ, τι ακριβώς ήθελε να μεταφέρει λεκτικά ο Καμένος και από έτσι τους είπε έτσι. Κανείς δεν ρώτησε, δεν μάθαμε, δεν έχει και σημασία. Ξέρουμε, οπότε δεν χρειάζονται αυτές οι απαντήσεις. Μερικές φορές μόνο η ερώτηση έχει κάποια αξία. Μεταφορά είναι αυτό που ακολουθεί. Υπάρχει ελπίδα. Και η ελπίδα είναι να καλυφθούμε οι Έλληνες μαζί, προκειμένου να ξαναέρθει το χαμόγελο. Και η ελπίδα είναι να καλυφθούμε οι Έλληνες μαζί. Ένας-ένας, σας λέω, όποιος προλαβαίνει. Θέλουμε να ρεπίσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα που άλλοι διαλύουν. Ένας-ένας, σας λέω, όποιος προλαβαίνει. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Θα γράψουμε. Θα γράψουμε ιστορία. γράψουμε. Θα γράψουμε ιστορία. Να γράψουμε και θρησκευτικά να γράψουμε και μαθηματικά να γράψουμε. Γιατί να γράψουμε μόνο ιστορία. Ήταν κάποιες μεταφορές, παρομοιώσεις, λεκτικά σχήματα, πραγματικότητα. Ο καθένας σας το διαβάσει από όποια οπτική επιθυμεί. Βάζουμε τελεία σε όλα αυτά. Ερχόμαστε τώρα να λερώσουμε το ραδιοφωνικό αέρα, γιατί έχει σειρά ο φασιστομητροπολίτης Αμβρόσιος, που θέλει να τον αποκαλούμε φασίστα, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει με πολύ μεγάλη χαρά, αρκεί να μην το λέμε όλα τα υπόλοιπα, λες και ποτέ κανείς θα τον έλεγε όλα τα υπόλοιπα. Μόνο φασίστα μπορεί να τον πει, γιατί μόνο φασίστας είναι και μαυροφασίστας μάλιστα και Μητροπολίτης της Ιεραρχίας Ιερωμένος. Βάλτε και άλλες λέξεις που θα ταιριάζαν απόλυτα. Χτες αθώθηκε, αλίμονο, η δικαιοσύνη για άλλη μια φορά έδειξε το, στάθηκε στο ύψος της και στο Αίγιο. Αθώθηκε, χρησιμοποίησε μέσα στην απολογία του, σύμφωνα με αυτά που κυκλοφορούν, κάποιες φράσεις πολύ ιδιαίτερες για τους ομοφυλόφιλους. Ο λόγος και λέει, το φτίστε, είχε πει φτίστε τους κάποτε, θα το δούμε το κειμενάκι σε λίγο, με το οποίο οδηγήθηκε και στο δικαστήριο χτες, και χτες είπε, το φτίστε τους είναι λίγο. Αν είχα όπλο και μπορούσα από τον νόμο, θα το χρησιμοποιήσω να τελειώνουμε. Αυτά τα είπε ο άνθρωπος του Θεού, ο εκπρόσωπος του Θεού στη γη, στη συγκεκριμένη γη, ο φασιστομητροπολίτης Αμβρόσιος. Όλα αυτά, όπως είπε ο Λεβέντης σήμερα το πρωί, είναι φραστικές υπερβολές. Έντονες δηλώσεις. Και ότι αν είχα για παράδειγμα όπλο και μου επιτρέπε ο νόμος σε ένα γκέι. Θα του σκότωνα. Ναι, σε μια παρέλαση γκέι θα του σκότωνα. Υπερβολές αυτά. Υπερβολές φραστικές. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν είναι ένα στοιχείο. Και οι δύο πλευρές, τότε που συζητούσαμε στην ταυτότητα φίλου στη Βουλή, ξέρετε τι φραστικές υπερβολές ελέγχθησαν και από τις δύο πλευρές. Τώρα, φραστική υπερβολή είναι ότι αν είχα όπλο θα σκότωνα. Το λόγο του κυρίου. Είναι ηρωμένος. Λέτε να το έκανε. Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα. Ωραία ερώτηση από το Λεβέντη, ο οποίος κολαούζε για να τσιμπήσει καμιά ψήφο από τους θρησκόληπτους, γιατί δεν νομίζω κανένα σοβαρό χριστιανό να αντιμετωπίζει σοβαρά και το Λεβέντη και τους άλλους. Πάει και κολλάει, γλύφει όλα αυτά τα φασιστοειδή για να τσιμπήσει και αυτός ό,τι μπορεί. Το κείμενο που οδήγησε τον Αμβρόσιο στο δικαστήριο για να αθωωθεί χτες, μεταξύ άλλων έλεγε για τους ομοφυλόφιλους πάντα: αποδοκιμάστε τους, μαυρίστε τους, δεν είναι άνθρωποι. Είναι εκτρώματα της φύσεως, ψυχικά και πνευματικά πάσχουν, είναι άτομα με νοητική διαταραχή. Δυστυχώς αυτοί είναι τρισχυρότεροι και πολύ πιο επικίνδυνοι από κάποιους που ζουν στα τρελοκομεία. Μην διστάζετε λοιπόν, όταν και όπου τους συναντάτε, φτύστε τους. Μην τους αφήνετε να σηκώσουν κεφάλι, είναι επικίνδυνοι. Γι' αυτό λοιπόν το κειμενάκι στο Facebook αθωώθηκε χτες. Οπότε από εδώ και πέρα, αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι μπορούμε να φτύνουμε άνετα όποιο Μητροπολίτη θέλουμε, και τον συγκεκριμένο περισσότερο, γιατί δεν είναι κάποια πράξη επικίνδυνη ή εγκληματική ή παράνομη, σύμφωνα πάντα με τα δικαστήρια. Τα οποία δικαστήρια αθώωσαν τον Αμβρόσιο. Είναι έξω ο Ρουπακιάς, είναι νεκροσοφίσας, είναι μέσα η Ριάννα, είναι έξω η ακροδεξή της Combat 18 που δεν έχουμε δει και τα πρόσωπά τους, είναι τρώνε ξύλο και είναι μέσα όσοι πάνε κατά των πληστηριασμών, είναι αθώος ο Σαβίδης και γενικώς υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία και διάχυτη αντίληψη δικαιοσύνης στις τάξεις της δικαιοσύνης. Να μείνουμε λίγο στον Αμβρόσιο. Ο Αμβρόσιος φασίστας θέλει να λέγεται, όπως θα το ακούσουμε. Αλλά πριν από αυτό, να ακούσουμε τι είχε πει στην κηδεία του Ντερτιλή. Ο Σοκράτης τελείωσε τη ζωή του με κόνιο. Ο Χολοκοτρώνης στη φυλακή. Και ο στρατηγός Ντερτιλής στη φυλακή. Στην πατρίδα έχουμε ήρωες. Εγώ θα σε έλεγα μάρτυρα της πατρίδος και της ελευθερίας. Ελευθερία τη δική του, γιατί είχε περιορίσει αρκετού Έλληνε και το σύνολο των Ελλήνων με την Χούντα στην οποία είχε πάρει και μέρο. Μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, μάλιστα ήταν και μεγάλη Παρασκευή πριν δύο χρόνια, νομίζω, Υπουργό Παιδεία ήταν ο Φίλη. Μπροστά ο Επιτάφιο, ο Αμβρόσιο εκεί στο Αίγιο με τα άμφια, με όλο το τελετουργικό, βαρύ κλίμα. Μεγάλη Παρασκευή, ο Σταυρωμένο και από πίσω, μάλλον ο Σταυρό, γιατί ο Σταυρωμένο έχει γίνει. Είναι στον Επιτάφιο. Παρόλα αυτά όμως είχε ζητήσει τότε, είχε κάνει προσευχή με καλοκάγαθη προαίρεση και με το μήνυμα της αγάπης και το αγαπάτε αλλήλους που πρεσβεύει προφανώς και ο Αμβρόσιος για τον Νικοφίλη. Ενώ και όλοι σας παρακαλώ τον εσταυρωμένο Χριστό να σαπίσει το χέρι του Φίλη, αν έχει υπογράψει τέτοια διατάγματα, να μην υπογράψει ακόμη προσωπικά, να σαπίσει το χέρι. Και ζήτη, αφού απόψε θα φάτε κρέατα, το κρέας να μην είναι δημιουργήλιο μέσα τους, πέτρα που να μην το χωρέσουν, να τρυπήσει το στομάχι τους, να δείξει ο Θεός. Τι ωραίες ευχές και τι ωραίο τρόπο. Και πόση αγάπη έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος που ξεχυλίζει από αγάπη. Ζήτησε από τον Εσταυρωμένο Χριστό πρώτον να σαπίσει το χέρι του φίλη. Δεν ξέρω αν υλοποιήθηκε. Ο Σταυρωμένος Χριστός για τέτοια αιτήματα είναι. Και δεύτερον, όσοι φάνε κρέας, να σαπίσει μέσα τους και να γίνει πέτρα που μπορούν να το χωνέψουν. Τι ευχές, τι πρέπει να έχεις μέσα σου εσύ για να σκέφτεσαι έτσι και να τα λες και δημόσια και να ζητάς και από τον Εσταυρωμένο Χριστό Μεγάλη Παρασκευή να τα κάνει όλα αυτά, να τα υλοποιήσει. Πολύ ωραία θρησκευτική και χριστιανική δρόμη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ Εσταυρωμένου και του φασίστα, όπως ο ίδιος θέλει να το λέμε, Αμβρόσιο. Κάποιοι αποτόλμησαν να με χαρακτηρίσουν Αμβρόσιος ο ναζιστής, Αμβρόσιος ο χουντικός, Αμβρόσιος ο εθνικιστής, Αμβρόσιος ο χρυσαυγίτης, Αμβρόσιος ο ακροδεξιός, Αμβρόσιος ο φασίστας. Προτιμώ οποιοδήποτε από όλα τα παραπάνω επίθετα, αφού όλα έχουν σχέση με την έννοια της πατρίδος, αφού όλα έχουν σχέση με την έννοια της πατρίδος, δηλαδή προτιμώ να με αποκαλείτε φασίστα, όχι όμως κατσαπιά. Όχι κατσαπιά, όχι συμμορήτη, όχι άθεο και αριστερό, ούτε αν το έρθει και προδότη. Φασίστα ναι, κατσαπιά ποτέ. Ότι ήθελε κάποιος να τον πει αριστερό. Τάχα μου τον Αμβρόσιο και μας το απαγόρευσε, οπότε η μόνη επιλογή που μένει να το λέμε φασίστα. Είναι φασίστας ο Μητροπολίτης, ο φασίστας Μητροπολίτης, και σε ποια περιοχή Μητροπολίτης? Στα Καλάβρητα. Και ξαφνικά ακούω ένα μπαμ. Με το μπαμ που άκουσα γυρίζω προς την πόλη και βλέπω ότι είχε πέσει μια πράσινη φωτοβολίδα. Με την πράσινη φωτοβολίδα ο επικεφαλής Τένερ πήγε πίσω από το μυδράλιο και αμέσως σχεδόν έπεσε και δευτέρα φωτοβολίδα κόκκινη και αμέσως άσκησε το μετράλιο να χτυπά. Αμβρόσιος ο ναζιστής. Με τα 10 περίπου λεπτά σταμάτησαν και άσκησαν από τις κορυφές να κατεβαίνουν και οι άλλοι για τη χαριστική βολή. Αμβρόσιος ο Χρυσαυγίτης. Τους βάλαμε όλους εδώ πέρα στον πυργό. Απ' έξω είχαν στήσει το πολυβόλα δεξιά και αριστερά και κατόπιν μπαίνει ο Τένερ μέσα με τα πιστόλια στα χέρια, χερμοβίδες κρεμασμένες εγώ, και λέει 6 διατάσεις να βγουν έξω. Αμέσως τότε κατάλαβαν ότι πρόκειται να τις εκτελέσω. Αμβρόσιος ο φασίστας. Έβγαινε τελευταίος και ο παπάς με τον τίμιο σταυρό στο χέρι απ' έξω στον πρόνο, του είπε: είσαστε βάρβαροι, είστε ούνοι, πού είναι, δεν έχει στρατιωτική τιμή, του λέει, θεατρική τιμή που μου υποσχέθηκες. Και τον υπηροφόρησε και τον σκότωσε και αυτόν μαζί με τους άλλους. Προτιμώ να με αποκαλείτε φασίστα, όχι όμως κατσαπιά. Το αίμα που πότισε τη γη των Καλαβρίτων στο Παλαιοπήγαδο δεν ικανοποίησε τους Γερμανούς. Γι' αυτό κατέρχονται, κυκλώνουν το σχολείο και βάζουν φωτιά στο σχολείο για να μπορέσουν να κάψουν, αν είναι δυνατόν, όλα τα γυναικόπαιδα που ήταν κλεισμένα με αμπαρωμένες τις πόρτες και τα παράθυρα μέσα στο σχολείο. Προτιμώ να με αποκαλείτε φασίστα, όχι όμως κατσαπιά. Και είναι εν συνεχεία τα Καλάβρητα, πένθος, ερημιά, φωτιά, καπνός, ερήπια, και φεύγουν πλέον προς τις εστίες τους τραγουδώντας. Προτιμώ να με αποκαλείτε φασίστα, όχι όμως κατσαπιά. Οι φασίστες του χτες και του σήμερα και όλα αυτά τα έλεγαν σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ που είχαν καλεσμένο το Λεβέντι, όχι αυτά με τα Καλάβρητα, όλα τα προηγούμενα, τα πολύ ωραία με τα όπλα που είπε και ήθελε να καθαρίσει αν ο νόμος δεν τον εμπόδιζε, τον Άγιο Μητροπολίτη, και ο Βασίλης Λεβέντης είχε επιχείρημα ατράνταχτο. Μη σωστή θα πει. Μη σωστή θα πει αυτό που έκανε ο κύριος Αμβρόσιος, που είπε: αν είχα όπλο, θα του πυροβολούσε και του σκότωνε. Μην το επιμερίζετε μόνο σε έναν. Όχι, όχι. Όλοι κάνουν κηρύγμα. Και ο Τσίπρας που έσχιζε μνημόνια και τώρα έχει γίνει μνημονιακότερο όλων. Κύριε Λεβέντη, επειδή εγώ κάνω σταυρό. Μισό λεπτό, Κώστα, επειδή κάνω σταυρό. Σήμερα λοιπόν δεν θα πήγαινα να ακούσει τον Αμβρόσιο στου χαιρετισμού να μου κάνει λειτουργία και να κάνει το σταυρό του. Γιατί είναι ψεύτη. Μίλατε έτσι. Όχι. Έχει σχήμα. Σχήμα φασιστικό. Έχει σχήμα, δεν πρέπει να μιλάμε έτσι για την ιεραρχία. Όμως ο ίδιος μπορεί να μιλάει και μπορεί να λέει ότι θα πάρω όπλο και μπορεί να παρακινεί κάποιους άλλους με ανάλογο μυαλό να δράσουν αναλόγως κατά διαφόρων ομάδων του πληθυσμού, κατά του συνόλου, κατά όποιον διαφωνούν ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον μπορούν να βάλουν. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τα περήφανα Καλάβρητα και από την ιεραρχία που πάντα παρακολουθεί αμήχανη όλα αυτά που κάποιοι Μητροπολίτες εξτομίζουν. Φαντάζομαι θα είναι και πολλοί μέσα εκεί που αποδέχονται όλα αυτά και κάποιοι που θα διαφωνούν, αλλά δεν τους πολύ ακούμε. Η φωνή τους πρέπει να έχει μεγαλύτερη ένταση και να διαχωρίζουν από όλη αυτή τη σαπίλα που υπάρχει γύρω τους. Μην καταφέρει αυτή η σαπίλα και φάει τους όποιους καλούς υπάρχουν. Πάμε στα υπόλοιπα. Έχουμε τώρα Μάρτιο, στα μισά ακριβώς, 15. Σε λίγους μήνες ξεμπερδεύουμε με το μνημόνιο και αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ ευχάριστο. Τον Αύγουστο τελειώνουμε με το μνημόνιο, δεν το λέμε εμείς, το λένε αυτοί οι επαΐοντες, οι ειδικοί, όλοι αυτοί που ξέρουν. Για δύο στιγμές ο Αλέξης Τσίπρας, όταν αναφέρθηκε σε αυτή την κομβική ημερομηνία, σε αυτόν τον κομβικό μήνα, έκανε δύο πάρα πολύ ωραίες σάρδαμ. Η χώρα βαδίζει προς το τέλος μιας σκληρής περίοδου, η οποία ξεκίνησε την άνοιξη του 2010 και θα κλείσει σε ένα χρόνο από τώρα με την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, τον Αύγουστο του 2019, του 2018. Τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε, να θρέψουμε τους καρπούς. Θα τους λιώσω. Θα τους λιώσω. Την αναβίση θα τη συναντήσουμε σε λίγο. Δεν είναι Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα. Όχι μόνο εδώ. Αυτό ίσως είναι και κακό. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Μπορείτε να στείλετε και mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr, να στείλετε SMS γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Internet Q. Στον ήχο είναι η Κατερίνα Βουτσά και επειδή ο Αύγουστος γενικώς είναι ένας καλός μήνας, είναι και μήνας διακοπών, ξεκούρασης, ανάπαυλας και επειδή αυτός ο Αύγουστος θα είναι και μήνας του τέλους των μνημονίων, να τον τιμήσουμε δεόντως και να ακούσουμε όλα αυτά τα πολύ καλά που μας έχουν τάξει για αυτό τον Αύγουστο. Τον ερχόμενο Αύγουστο, μετά τον ερχόμενο Αύγουστο, να βγει ένα οριστικό τέλος στα προγράμματα τον Αύγουστο. Η Ελλάδα βαδίζει με ασφάλεια στην έξοδο από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018. Να βγούμε οριστικά από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Τον Αύγουστο θα βγούμε από το μνημόνιο και ελπίζω με καθαρή γραμμή εξόδου. Αυτό είναι το σχέδιο πως θα φύγουμε το 2018, τον Αύγουστο. Απρίλη μου ξανθέ, Αύγουστος. Τον Αύγουστο του 2018 θα φύγουμε από το πρόγραμμα, είπα. Παραλίω. Και βαδίζουμε επιτέλους. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Προς το οριστικό τέλος των μνημονίων τον Αύγουστο αυτού του χρόνου το 2018. Θα ανοίξουν οι κάνουλες πολύ περισσότερο τον Αύγουστο του 2018 που θα βγούμε από το μνημόνιο. Βρισκόμαστε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή τον Αύγουστο του 2018, τον ερχόμενο Αύγουστο. Και ο κατώτερος μισθός θα αλλάξει. Και η 13η σύνταξη για πολλούς θα ξανάρθει μετά τις 20 Αυγούστου. Η χώρα βαδίζει προς το τέλος μιας σκληρής περίοδου με την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος. Τον Αύγουστο του 2019. Του 2019. Τα φρένα τρίζουν, η φόρνα ουρλιάζει. Το γαλάκι που ήμουνα περίμενα το 6.22 και περίμενα μισή ώρα, μία ώρα και δεν ερχόταν. Η κυβέρνηση δεν έχει φιλικές σχέσεις με κανέναν επιχειρηματία. Αντιμετωπίζει όλους τους επενδυτές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Η κυβέρνηση δεν έχει σχέση με φιλικές, με επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες έχουν φιλικές σχέσεις με την κυβέρνηση. Λεπτομέρειες όλα αυτά. Άλλωστε στην Αιγιαλία, εκεί κάτω, όπως λέει ο Λεβέντης, τον Αμβρόσιο, άσχετο θέμα, αλλά παρεμφέρες, τον Αμβρόσιο τον αγαπάνε όλοι. Εσείς μπερδεύετε, ο παπάς. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Για τον παπά, δεν το μπερδεύουμε. Δεν το μπερδεύουμε. Το κήρυγμα μίσους από έναν ιεράρχη είναι απαράδεκτο. Ο πολιτικός μπορεί να λέει ότι θέλει. Και έξω από τον ναι, από πολιτικούς είναι παραδεκτό. Όχι, μπορεί να λέει ότι θέλει. Αλλά δεν επιτρέπεται από τον ιεράρχη. Από δημόσια πρόσωπα γενικά οι υπερβολές πρέπει είναι. Να αποφεύγονται. Πρέπει να αποφεύγονται. Έτσι να το πείτε και όχι πάνω στον Αμβρόσιο όλα. Και στον πυρό, σε όλου κυρίω. Εντάξει. Ο Αμβρόσιος είναι ένα άνθρωπο υπερβολικό. Αλλά αν πάτε και ρωτήσετε στην περιφέρεια που είναι δεσπότης, θα δείτε ότι όλοι τον συμπαθούν και οι αντίθετοι. Και αντιθέτου, δηλαδή και οι κομμουνιστές. Κυρίως, είμαι σίγουρος, κυρίως οι κομμουνιστές συμπαθούν τον Αμβρόσιο, ο λαός μέρος Α. Γεια σας, Αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Ο Γιάννης με κανένα νι. Με κανένα νι. Ο Γιάης. Άρα, ο Γιάης. Δεν θα μάθουμε ποτέ η θήκη που είχε ο Σαββίδης στη ζώνη του. Η θήκη, μάλιστα, ναι. Η θήκη. Αν είχε πιστολή, είχε νερομπίστολο. Ή σοκολατένιο. Αν ήταν άδειο, η άδεια η θήκη. Μα τι μακάς, και αυτός δεν το σήκωσε να ρίξει μια πιστολιά. Έσω στον αέρα, κάπου. Σε ένα ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, κάπου, ξέρω εγώ, σε ένα οπαδό. Ξέρεις, υπάρχουν κάτι πιστολάκια μικρά που τρίζουν την ανάσταση φυλά. Που κάνουν πριν, πάμπα, πάμπα. Ένα είναι το σίγουρο μόνο. Ότι ο Σαββίδης μπήκε στο γήπεδο. Όλα τα άλλα είναι στον αέρα. Εξαιρετικό, μάλλον. Να είστε καλά. Γεια, γεια. Να σου πω ρε παλικάρι, βλέπω κάποια πράγματα που είχε, εντάξει, δεν θα πω αν έχουν δίκιο ή όχι άνθρωποι, καλά κάνουν και διαμαρτύρονται και ζητάνε πίσω τους φαντάρους μας που έπρεπε να το κάνουν άλλοι. Αλλά εκεί στο Ρησιάδα, τα πατριωτάκια μου, Ευρύτης είμαι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες πριν την κρίση, πηγαίναν 6-7 χιλιάδες αυτοκίνητα Σαββατοκύριακο στην Ανδριανούπολη για ψώνια. Τώρα την έχουν δει πατριώτες. Μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Για μαζευτείτε, έχουμε 1000 άλλα πράγματα. Σίγουρα τα παιδιά είναι άδικο. Δεν λέει κανένα όχι. Ξέρουμε χρόνια, εγώ προσωπικά στα 53 μου, την επιθετικότητα του Τούρκου. Έτσι την οποία χρόνια είμαστε εργότες. Αυτά λοιπόν είναι χρόνια που γίνονται, φίλε μου, περίεργα. Όλο και πιο στενά μας την πέφτουν. Αλλά εμείς, στεναρά, με σφιχτά τον κόλο αντιστεκόμαστε. Γεια σου, κορώνα μου! Αποστόλη μου, να κρατάτε γερά. Φιλιά και σε σένα και στο Θύμιο. Γιατί μπορεί να κρατάμε γερά? Να κρατάτε, όχι να πετάτε, να κρατάτε. Γιατί να κρατάμε αντίσταση. Και όχι να πετάμε καταρχήν. Αντίσταση, αντίσταση, Αποστόλη. Μόνοι μας, αστείο είναι. Όλοι μας, αντίσταση. Πες το, ναι, έλα, γεια. Γεια σου, γεια. Πες μου τι τους κάνει, ρε φίλε. Πες μου τι τους κάνει. Όλες σας επιδείξουν θέλετε. Μέχρι και η Κάλια που τη κάναμε την αφιέρωση πάνω στην Αγγλία, μου έστειλε μήνυμα, πες το Αποστόλη, θέλω να τον πατρευτώ. Ξέρεις τι τραβάω. Το κομμενάκι, φίλε. 2 μέτρα, παρακάτι. Εντάξει, μια χαρά. Ξέρεις τι τραβάω. Δεν μπορείς να φανταστείς τι τραβάω. Γολγοθά, Γολγοθά. Με βλέπουν σαν εργαλείο του σεξ όλες τους. Παναγία. Και εγώ θα πρέπει να ικανοποιήσω συνεχώς να κάνω αυτό το σεξ το αναθεματισμένο όλη την ώρα. Ρε όλες, ρε όλες. Ρε είναι ζωή αυτή, σκέψου. Έλα στη θέση μου, είναι ζωή αυτή. Πόσο σεξ, δηλαδή τόσο σεξ δεν έχει κάνει ούτε ο Τσίπρας στον ελληνικό λαό. Να σου πω, εσένα πρέπει να σε ρίξω σαν τον Οβελίξ μέσα στο κουβά με το Βιάγκρα να ποτίσεις. Αυτό. Γιατί αλλιώς δεν τη βγάζεις καθαρή φιλαράκι, θα πεθάνει. Απλά έτσι γεννήθηκα. Γεννήθηκα μέσα στο καζάνι με την κα***λα. Πω. Και είμαι από μόνος μου, δηλαδή είμαι αυτό το πράγμα. Είμαι να το πω σεμνά, θα το πω μια κινούμενη κα***λα. Και εγώ είχα τη φορέ που σ' ακούω καθένα ρε μα***λα. Τα δες. Τώρα που έχει υπογραφεί και το σύμφωνο φιλαράκι, το σκεφτούμε. Γιατί πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να κάνουμε κάτι ελεύθερο πια επιτέλους. Όλα γάμο. Σαν γκόμενα και εσύ, μην το κάνουμε μια φορά αμέσως γάμο. Όχι γάμο. Θα δούμε, μπορεί αργότερα, αλλά δεν μπορώ με το παραμικρό, με το καλημέρα. Να γνωριστούμε πρώτα, αυτό θέλω να πω. Άνθρωποι είμαστε. Κύριε εκπρόσωπο, πώς σχολιάζετε τη δήλωση του επικεφαλής του ΝΑΤΟ που ουσιαστικά για το θέμα των 2 στρατιωτικών καλεί Ελλάδα και Τουρκία να τα βρουν μεταξύ τους και με κάποιο τρόπο δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση από την πλευρά τους να εμπλακούν? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό από τη στιγμή που το ζήτημα εκκρεμεί ενώπιον της τουρκικής δικαιοσύνης. Δεν θα ήταν και από τη μεριά του σωστό να κάνει οποιαδήποτε δήλωση η οποία θα μπορούσε να εκλειφθεί ακριβώς ως παρέμβαση στις διαδικασίες των τουρκικών δικαστηρίων. Τα οποία είναι και ότι καλύτερο υπάρχουν. Ο Τζανακόπουλος, και είναι η ερώτηση για τον ΝΑΤΟ, γιατί αν είδατε, έβγαλε μια ανακοίνωση στο ΝΑΤΟ που υποστηρίζει την Ελλάδα Ήταν copy-paste της ίδιας ανακοίνωσης που έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υποστηρίζει την Ελλάδα με όλα αυτά που έχει δεχτεί τον τελευταίο καιρό από τη φίλη γειτονική σύμμαχο χώρα Τουρκία. Δεν υπάρχουν τέτοιες ανακοινώσεις, ούτε το ΝΑΤΟ έβγαλε, ούτε η Ευρώπη έβγαλε. Το αντίθετο, ίσες αποστάσεις, βρείτε τα. Ο ένας εμβολίζει, βρείτε τα και οι δύο όμως. Πολύ ωραία, ευτυχώς που είμαστε στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νιώθουμε αυτή την ασφάλεια που μας παρέχουν οι μεγάλοι οργανισμοί. Το θέμα δε του Σαββίδη ενοχλεί πολύ τους κυβερνητικούς βουλευτές και με τον κύριο Μάρδα πάμε και στις άλλες διαφημίσεις, ο οποίος αντιπροτείνει άλλα πολύ σοβαρά θέματα του πλανήτη. Σας ικανοποίησε η γνώμη του κυρίου Σαββίδη, έχει τελειώσει για σας το θέμα. Πολύ πρωτότυπη ερώτηση, μπορώ να πω. Τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Τι άλλο. Εγώ θα σας πω τι άλλο και κάποια ώρα πρέπει να γίνει και μια συζήτηση. Εδώ Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ πάει να γυρίσει τον πλανήτη στο 1960. Τραμπ Σαββίδης νομίζω ότι πιο βαρύ είναι. Ο Τραμπ τι έκανε. Τραμπ, ενώ όλη αυτή τη διαδικασία των δασμών που βάζει στο ατσάλι και όλη την διαδικασία της προστασίας που θέλει να εισάγει στην αμερικανική οικονομία, αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Θα αρχίσει ένας εμπορικός πόλεμος που δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή αρχίζουν τώρα οι παραγγελίες, οι οποίες θα μας πάνε στο μαγκαζίνο. Καλό Σαββατοκυριακό. Έλα, Αποστολή, Άγγελος από Αγγλία. Μία αφαίρεση για την Παρασκευή θα ήθελα. Μπέτι Μπαζιάννα. Κλαίω κάθε 5η του Ιούλη, 5 του Ιούλη, και στα καπάκια την αδερφή του Κωνσταντάρα που λέει άτιμη κοινωνία, που όλους τους ανεβάζεις και όλους τους κατεβάζεις τα τάρταρα. Και καπάκι. Φλαμπουράρης, ένα μηχανάκι και ένα ταξί κρατάτε. Και από Παπαφλέσσα που λέει ο Παπαμιχαήλ, κρατά τα αδέρφια, νικάμε και τέτοια. Καλή δύναμη. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Άρα είπαμε! Άτιμη κοινωνία! Αλλούς τους κατεβάζεις και αλλούς τους ανεβάζεις τα τάρταρα! Μα στα κλάματα, κύριε Άμνα, συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Εγώ έξω τώρα. Πέρασα κάτι, ένα ταξί και ένας κύριος. Κρατάτε. Νικάμε, αδέρφια! Μη τους φοβάστε, νικάμε! Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Εσείς τι κάνετε όταν έχετε δυναμία? Τρώω κακαδιά. Του Αδόλφου τα εγγόνια, η σαβούρα του ντουνιά, κάνουνε πως δε θυμούνται του παππού του στο Ταλκά. Του 45 Απρίλης κι ο Αδόλφος με λιγμό, ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κοκκίνο στρατό. Το σφύρι έχω στο κεφαλί, το δρέπανι στο λαιμό. Εδώ και δύο μέρες πιάνουμε ανθρώπους που έχουν πέσει από τα σύννεφα, ρε, γιατί εδώ κάτω, είδες τώρα που πιάσανε αυτή την κόμπα από το 18, όπως τη λένε, είδα ότι έχουν, λέει, αυτή σχέση που αυτός ο δικηγόρος που πιάστηκε ότι, ήταν ακροδεξιός τέτοιος, ήταν νεοδημοκράτης παλιά. Αποκλείω. Και χαιρετούσαν ναζιστικά. Τέλος πάντων, αυτοί, λέει, έχουν μία σχέση με το λύκο της Χρυσής Αυγής. Έχουν συνδέσει αυτή, ρε. Κοίτα να δεις. Θέλω λοιπόν να μου βάλει. Ήταν τυχαίο γεγονός. Όλφου τα εγγόνια και μετά που θα αποδειχτεί μέσα στη βδομάδα που θα έχουν πιο πολλά στοιχεία, γιατί τώρα μόλις έσκασε αυτό, θα μου βάλεις και το έπεσε από τα σύννεφα, που έχουν σχέση μεταξύ τους αυτοί. Άκου βρε τι έπαθα, έπεσα από τα σύννεφα, με αυτά που έμαθα, έπεσα από τα σύννεφα, έπεσα από τα σύννεφα. Έπεσα απ' τα σύννεφα και έπεσα απ' τα σύννεφα. Παραγγελία για την Παρασκευή, τη μάνα του Κώστα που σε φτύνει, εντάξει. Έλα, ευχαριστώ. Έλα, πρώτα το ξεχάσει την Παρασκευή, θέλω να μου βάλεις η μάνα που σου έλεγε τούσου, τούσου, και θα σε έκανε γιατρού σου. Πολύ φτύσιμο, πολύ σας αρέσει το φτύσιμο. Το θυμάσαι. Έλα, ναι, γεια. Ναι. Ο Αποστολής. Ναι, εγώ. Ο Αποστολής ο Βαλουρδός. Ναι, εγώ. Λοιπόν, είμαι η μητέρα του Κώστα. Τι κάνετε? Καλά είμαι. Λίγο στεναχωρεμένη. Λίγο, ναι, έτσι τσαμπουκαλεμένη σας βλέπω. Λίγο στραβωμένη. Τι συνέβη? Δεν με βλέπω όλοι. Συγγνώμη. Εσύ. Εγώ. Είπε στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Γεωργιάδη, δηλαδή το γραφείο του. Ναι. Μου το έχει πει από χτες και μου έρχεται να τον σκοτώσω. Γιατί καλά. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Αφού έχει ανάγκες το γραφείο του Άδωνη, έχει ανάγκες. Δε, παιδάκι μου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρετε. Δεν έχετε μυαλό. Αυτός ο άνθρωπος, ο γλύφτης, που τον πήρε ο Καρατζαφέρης. Τον έκανε βουλευτή. Τώρα δεν έχουν σημασία όλα αυτά, κυρία μου. Γιατί εγώ στο όλοι μου δεν έχω σημασία. Γιατί θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί. Είστε νέοι άνθρωποι, μωρέ παιδί μου. Είμαστε νέοι άνθρωποι. Αλλά από την ανεργία τώρα που είμαστε, ο Άδωνης έχει υποσχεθεί θα μας κάνει γιατρούς άμα βοηθήσουμε. Αχ, Παναγιώ, και τα πιστεύετε βρε αυτά. Μα δεν θα μας κάνει, λέτε να λέει ψέματα. Εσύ τώρα, εσύ συγγνώμη και ο Κώστας, τι δουλειά έχετε, πάτε να προωθήσετε από το γραφείο του. Καλέ μαμά του Κώστα, συγγνώμη, δεν είναι κακό, ο άνθρωπος έχει τσίπα, είναι τίμιος, θα μας κάνει γιατρούς είπε. Δεν μου λέτε. Τι. Εσείς τώρα. Γλύφοντας, έρχοντας, πάτε. Γιατί ο Άδωνης πώς πήγε. Εσύ είναι η Άδωνης. Έγινε. Είναι το πρότυπό μας, κύριε μαμά του Κώστα. Πούσου. Εμένα. Πώς το λίγο σε φτύσω τώρα. Με φτύσεις. Πούσου. Δεν τρέπεσαι εμένα τέτοια πράγματα. Εγώ θα κάνω τον γιο σου γιατρό. Εγώ. Ναι. Θέλω να μου δώσεις το λόγο σου ότι δεν θα ξαναπατήσετε στο γραφείο του. Εμείς θα ξαναπατήσουμε. Αύριο θα είναι ο Κώστας χειρούργος. Δόκτωρ Κώστας χειρούργος. Τι χειρούργος βρε. Ας φάζει. Ο Γεωργιάδης είναι μονάχα για να πουλάει τα βιβλία του. Ντροπή σας. Φθινιάρικο αυτό. Λαϊκίστικο. Εμείς είμαστε το μέλλον, αν θέλετε να ξέρετε, αυτού του τόπου. Καλά. Τζάμπα οι αστήμες πρόχναν να τους βγήσω το καημό και μπελάδες έχουν πάλι με το Γεωργιάνο κι όλο εσκούζω Αδόλφος μες στ' Απρίλη τις φωτιές μες στο Βερολίνο μπαίνουν οι κομμουνιστές και οι αριλάκοι ζουν αντίλοπες παρδαλές. Όχε βαμού. Μάνος από Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μάνο μου, Μανάρα μου. Μια παραγγελιά για Παρασκευή. Έχω αργήσει βέβαια κανένα 1,5 μήνα, αλλά δεν πειράζει. Άντε. Τον Γεωργιάδη που έλεγε κόντεψε να χάσει το μάτι του ο Σαμαράς για την Ελλάδα. Και να βάλεις μέσα τίποτα 8 μάτι μου ξέρεις από ελληνικές ταινίες. Και να βάλεις εγώ θα σε ξεματιάξω. Και ξέρεις πώς θα ξεματιάζω εγώ το μακρύ με την κυρία μας τη μαμή. Αλλά διότι ήταν αυτός ο πρωθυπουργός που ήταν και χθες αποθεώθηκε στο συλλαλητήριο. Πρόεδρε. Μας δίνεις κουράγιο, μας δίνεις δύναμη, είσαι παράδειγμα, κράτησες την Ελλάδα στο ευρώ, θυσίασες ακόμα και το μάτι σου για αυτή τη χώρα. Στραβωμάρα έχεις βρε, γιατί δεν προσέχεις το δρόμο όταν περπατάς, Θυσίασες ακόμα και το μάτι σου για αυτή τη χώρα. Το έχουνε ματιασμένο, είναι φανερό. Καφέ, τι αυτά που λέτε τώρα, τι ματιασμένα και ιδίες. Θυσίασες ακόμα και το μάτι σου για αυτή τη χώρα. Ξεκουφιασμένο στραβάδι, όρνιο, όρνιο. Και θα σας ευχαριστούμε για πάντα γι' αυτό. Του Αδόλφου τα εγγόνια, του τη βρώμα του καιρού κάνουνε πως δεν θυμούνται ποιοι του δείξαν του παππού κι οι αστεί που εξουσιάζουν και τη βρώμα συντηρούν για την κόκκινη σήμαια παστορά εξτακ δεν μιλούν. Για την κόκκινη σήμερα πας τώρα έχεις τα κτεμιλούν. Λοιπόν, άκου να δεις, θα κάνεις αφιέρωση για Παρασκευή. Ναι. Θα βάλεις το Λεβέντι που λέει το πόδι που κάνουμε 20-25 και θα το αναμίξεις με τον επιμηκυντή. Ποιο είναι επιμηκυντή? Αυτό, που σε πήρε αυτός για την αγγελία που ήθελα να το μεγαλώσει. Παλιά. Ναι, παλιά, ναι. Εντάξει, τον κόσμο δεν μπορώ να μιλήσω. Τον επιμηκυντή μια χαρά τον είπες όμως. Θα καταλάβουν και τι θα πληρώσουν που τους πας γύρω γύρω το τετράγωνο. Σε έχω καταλάβει τι είσαι απατεώνα, άντε. Να ξέρετε, δεν θα πάμε με κανέναν, ούτε με τον Μητσοτάκη, δηλώνω από τώρα, ούτε με τον Τζίπρα και τότε θα βάλουμε πια τον τελικό πύχη, θα ζητήσουμε το 8 να γίνει 20-25. Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, για τον επιμηκυντή να πούμε. Τον έχετε μικρό? Ώστε να φτιάξουμε κυβέρνηση. Εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Ρε παιδί μου, γιατί είσαι και πειράζεις εκεί. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Να σκαλώσω την εκπομπή τώρα. Τώρα το βάλα αγγελία γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη. Έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα. Αυτή είναι η ένωση κεντρών και όχι να εκλυπαρώ. Τον κάθε Μητσοτάκη, τον κάθε Τσίπρα. Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή. Και μπορώ να σας κάνω και μια επίδειξη. Εντάξει, δεν με... ναι, καλά. Το πώς του αποτελέσματος. Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία που λειτουργεί. Θα σας δείξω εγώ εμπειρίες, θα κερδίσετε με εμένα πλάι. Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα. Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται. Α! Έπουση μου. Και ας δαγκώνω Αδόλφος, το μουστάκι το κοντό, κι ας του φώναζε ο Γκέρινγκ. πάει να φύγουμε από εδώ. Και ας εσκούζε ο φίλε απ' τη Μπράουν την ποδιά. Ρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζουκόφ τα παιδιά. Ρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζουκόφ τα παιδιά. Του Αδόλφου τα εγγονιά ίσα πύλα του δουνιά ξανά μπήκαν στη Μαρκίζα στον Αστόν τον Τζαμπούκα. Η εξουσία των λεφτάδων δίχως τα αυτιά σίδια της, πότε χίτης κι ασφάλι της, πότε τα γαμάτα ασφάλι της, πότε Γερμάνο Τσόλιας, χρύσα αυγή της φωνακλάς. Μα το δείχνει η ιστορία σαν θέληση ο λαός, και το φίδι το τσακίζει κι όσους κλωσσίσαν τ' αυγό. Κι όλο εσκούζω Αδόλφος και οι άριοι λαγοί που τους κλείσανε το σπίτι του Βλαδιμίρου η γη. Και ξανά θα τους το κλείσουν κι ας κλείσανε οι ασκοί. Εδώ από το στάδιο της Τούμπας βρισκόμαστε στο 81ο λεπτό του ΠΑΟΚ. Το γκολ έχει ακυρωθεί ως offside, ενώ ετοιμάζεται μια αλλαγή από τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη, που μάλλον θα αντικαταστήσει... Όχι, δεν θα αντικαταστήσει κανέναν. Απλώς θα προσθεθεί 12ος παίχτης. Έχουμε πει άπειρες φορές για την αξία του 12ου παίχτη. Νάτος, νάτος. Ξεκίνεται μέσα στο γήπεδο. Ιβάν Σαββίδης, πολλά υποσχόμενος παίχτης για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και γενικότερα του τόπου. Για να δούμε εδώ, έχει ξεχάσει να βάλει ποδοσφαιρικά και επικαλαμίδες. Αλλά δεν έχει κανένα νόημα, καθώς φαίνεται να έχει όπλο πάνω του. Απαραίτητο εργαλείο για το σύγχρονο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εχθές λέω την ώρα που όλη η σαπίλα του καπιταλισμού φανερώθηκε πάλι σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Εμείς ήμασταν σε μια συναυλία του μεγάλου Μικρούτσικου και ανεβάσαμε την ψυχούλα μας ένα πόντο παραπάνω. Παίξε μου την Παρασκευή τους γέροντους. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνισσο, στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνώ. Στη θάλασσα σαν πέτρινα λιονταριά, στην πασιά της νύχτας με τα νύχια πηγμένα στην πέτρα δε μιλάνε. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δεντράκι καλοσύνη, ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους, που δε σηκώνει τα δικό.